capitală astăzi nu vor fi mai mult de minus 2 grade. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Se mai fac internări la maternitatea Giulești din capitală. 11 angajați ai secției de neonatologie sunt infectați cu stafilococ auriu. Ministerul Sănătății face controle în toate maternitățile din țară. Am considerat că este cazul să extindem aceste controle și în țară. Prin urmare, începând de săptămâna viitoare și în țară se vor extinde aceste controle. Ceremonie publică în premieră la Palatul Cotroceni. Șeful statului a promulgat legea pentru construcția autostrăzii Unirii pe ruta Iași-Târgu Mureș. O eventuală ordonanță privind grațierea și amnistia ar declanșa o criză politică fără precedent, avertizează șeful statului. În spațiul public au apărut informații pe surse privind posibile planuri ale puterilor pentru o nouă ordonanță. Ar fi o catastrofă pentru România. Adoptarea unei astfel de ordonanțe ar declanșa o criză politică fără precedent. Și promisiuni peste promisiuni, în ședința solemnă a guvernului de ieri de la Alba Iulia, salarii mai mari și prime pentru profesori sunt doar două dintre intențiile generoase ale executivului pentru care nu s-a precizat sursa de finanțare. Doamna premier, de unde veți lua bani pentru a bugeta toate măsurile promise în această ședință? Vă rog frumos, aș vrea să vorbim numai despre această sărbătoare. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. De astăzi nu se mai fac internări în maternitatea Giulești din capitală. Direcția de Sănătate Publică București a luat această măsură întrucât sunt necesare măsuri severe de combatere și limitare a infecției cu stafilococ auriu. 11 angajați ai secției de neonatologie sunt infectați și nu vor mai avea voie să lucreze până la terminarea tratamentului, iar testele vor ieși negative. De asemenea, tot personalul maternității și toți pacienții vor fi testați. Spațiile maternității urmează să fie curățate și dezinfectate, după care se vor face noi probe de control. Ministrul Sănătății Sorina Pinte a anunțat că toate maternitățile din țară vor fi controlate după scandalul copiilor născuți la cea din Giulești, care au ajuns cu infecții la Spitalul Grigore Alexandrescu. În acest moment se desfășoară controle în maternitățile din sistemul public și sistemul privat din București. Am considerat că este cazul să extindem aceste controle și în țară. Prin urmare, începând de săptămâna viitoare și în țară se vor extinde aceste controle. Sunt convinsă că lucrurile vor intra normal și nu vor mai fi probleme. Reprezentanții maternității Giulești spun că nu au probe că bacteria depistată la bebelușii născuți acolo provine din cadrul spitalului. 15 nou-născuți au ajuns în aceste zile la Spitalul Grigore Alexandrescu. 12 cazuri de îmbolnăvire au fost deja confirmate, alți doi bebeluși sunt suspectați de infectare și se așteaptă rezultatele analizelor, iar în cazul altui bebeluș, infecția cu stafilococ a fost infirmată. Din acest moment, guvernul are răspuns. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ceremonie publică în premieră, iar după amiază la Palatul Cotroceni, șeful statului a promulgat legea pentru construcția autostrăzii Unirii pe ruta Iași-Târgu Mureș. Președintele Klaus Iohannis a atras atenția că din acest moment guvernul trebuie să acționeze și să aloce fonduri în proiectul de buget pe anul viitor. Ajunsă în monitorul oficial, această lege obligă guvernul ca în cel mult o lună să înceapă licitația pentru proiectul autostrăzii și cel mai târziu în 2022 să o deschidă. Drumul ar urma să coste 9 miliarde de euro și până să atragă fonduri de la Bruxelles, guvernul va trebui să dea primii bani chiar din legea bugetului pentru anul viitor, atrage atenția Klaus Iohannis. Din acest moment, guvernul are responsabilitatea legală să acționeze. A nu realiza această autostradă înseamnă a încălca legea. Așadar, avertizez guvernul că în bugetul pentru anul viitor trebuie să se regăsească cu prioritate fonduri alocate pentru autostrada Unirii. La 100 de ani de la înfăptuirea idealului național, guvernanții au obligația de a face unirea reală. Avertisment transmis puterii cu această ocazie de președintele Klaus Iohannis, o eventuală ordonanță privind grațierea și amnistia ar declanșa o criză politică fără precedent, așadar planul PSD anunța deocamdată pe surse de presă pentru o nouă ordonanță de amnistiere a politicienilor cu dosare DNA este contraatacat preventiv la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis face apel la socialdemocrați să boicoteze din interior o astfel de tentativă. Dacă va apărea un proiect de ordonanță, președintele intenționează să aibă întâi de toate o discuție cu premierul Viorica Dăncilă. ar fi o catastrofă pentru România. Adoptarea unei astfel de ordonanțe ar declanșa o criză politică fără precedent în România. Dați-mi voie chiar acum, de aici, din Sala Unirii, să fac un apel la politicienii din PSD care sunt lucizi ca să întreprindă orice consideră ei ca o astfel de ordonanță să iasă din discuție și să nu fie aprobată în guvern. Momentan altceva decât unele declarații ale unor politicieni nu avem, dar eu rămân conectat, evident, și voi face tot ce se poate face din poziția de președinte pentru a nu se ajunge la o nouă situație de acest tip. Două sunt ipotezele luate în calcul în PSD, prima ordonanță pentru amnistie la final de decembrie sau la începutul anul viitor, după discuții cu Bruselul, a doua o lege votată în Parlament, dacă la Curtea Constituțională protocoalele cu SRI și efectele lor vor fi oficial invalidate. Decizia ar urma să fie luată în decembrie într-o ședință a Comitetului Executiv al PSD. Întrebat aseară despre informațiile potrivit cărora guvernul ar pregăti o ordonanță de urgență cu privire la amnistie și grațiere, premierul Viorica Dăncilă a declarat că pe masa ei de lucru nu există un astfel de proiect și că nici nu a discutat subiectul cu vreun ministru al cabinetului său. Până atunci, Klaus Iohannis vorbește din nou despre Liviu Dragnea ca despre un infractor, are și un reproș la adresa ministrului de finanțe Eugen Teodorovici după recenta propunere de a limita dreptul la muncă în Uniunea Europeană. În orice țară normală, un ministru care face astfel de declarații și nu are acoperire politică, a doua zi pleacă. Faptul că nu a plecat, mie mi-arată că asta este o abordare agreată de PSD și acest lucru mă supără foarte tare. Dacă asta dorește PSD-ul, să dea lege de amnistie și grațiere, să-l scape pe infractorul Dragnea de pușcărie și să dea legi ca să-i țină pe români cu forță în interiorul granițelor, adică să anuleze un drept pentru care noi cu toții am luptat decenii, atunci nu pot să spun decât că această abordare PSD-istă este una antiromânească. Eu nu demisionez, nu cred că am făcut și nu o să fac vreun rău românului, a explicat aseară ministrul Eugen Teodorovici într-o emisiune televizată. Între timp, un nou mesaj vine de la Bruxelles. Candidatul Partidului Popular European la șefia viitoarei Comisii Europene, Manfred Weber, a cerut din nou guvernului de la București să ia măsuri adecvate pentru consolidarea statului de drept și combaterea corupției. Victor Marin. Dorim extinderea spațiului Schengen, iar România și Bulgaria trebuie să devină membre ale acestui spațiu, a spus Manfred Weber. Deja raportul din cadrul mecanismului de cooperare și verificare MCV face o deosebire clară între cele două state. Oficialitățile din Sofia au primit asigurări că vor adera la spațiul de liberă circulație în prima parte a anului viitor. Lider al eurodeputaților conservatori, Manfred Weber a recunoscut că România a făcut mulți pași în ceea ce privește pregătirea tehnică și că între MCV și spațiul Schengen nu există o legătură directă. Totuși, în opinia sa, din punct de vedere politic, problema este aceea că oamenii din restul spațiului Schengen se tem că lupta împotriva corupției din România nu evoluează în mod adecvat. Atât Comisia Europeană, cât și Parlamentul European au adoptat recent documente oficiale care critică vehement legile justiției și modificările codurilor penale promovate de coaliția PSD-ALDE. Semne de întrebare ridică și presupusa intenție a puterii actuale de a adopta o lege a amnistiei și a grațierii, de pe urma căreia ar putea să beneficieze politicieni precum Liviu Dragnea sau Darius Vulcov. Reunit ieri în ședința solemnă la Alba Iulia, guvernul a anunțat că sectorul construcțiilor va fi declarat prioritar și de importanță națională, la fel va fi considerată și educația. Ce promisiune au făcut guvernanții pentru anul viitor, aflăm de la Iulian Onchi. Ar urma să fie stabilit un salariu minim brut lunar de 3.000 de lei, iar taxele pe muncă pentru angajatorii din domeniul construcțiilor vor fi eliminate. Profesorii care vor accepta să predea la țară ar urma să primească o primă de instalare. Toți dascălii, la momentul pensionării, vor obține 6 salarii medii brute pe economie, promite guvernul. Acordarea unei sume de până la 5.000 de euro pentru achiziția și modernizarea unei locuințe, precum și cumpărarea terenului necesar construcției pentru personalul didactic din mediul rural. Nici copiii nu au fost uitați. Premierul a anunțat că executivul va deschide anul viitor pentru toți minorii câte un cont la trezorerie denumit Junior Centenar, în care părinții sau tutorii vor putea depune bani. Începând cu 2019, pentru o sumă minimă de 1.200 de lei depusă anual de părinte sau în cazul copiilor din sistemul de protecție socială de stat, în contul special de economisire, statul contribuie cu o primă de 600 de lei anual. Premierul a mai anunțat majorarea indemnizațiilor pentru veterani. Acestea vor crește de 5 ori, un veteran de război cu handicap grav primind acum puțin peste 250 de lei. Președintele american Donald Trump și-a anulat întâlnirea cu omologul său rus Vladimir Putin prevăzută în marja summitului G20 de la Buenos Aires. Motivul îl constituie actuala criză din Ucraina. Aștept cu nerăbdare un summit semnificativ. Imediat ce situația actuală va fi soluționată, a scris Donald Trump pe Twitter. Pe de altă parte, cancelarul german Angela Merkel va rata deschiderea summitului G20 astăzi. Avionul său a făcut cale întoarsă în timp ce survola Olanda din cauza unor probleme tehnice. Aeronava a aterizat de urgență la Köln. Angela Merkel își va continua astăzi călătoria spre Argentina. Confruntarea dintre Ucraina și Rusia s-a reactivat după sechestrarea a 3 nave militare ucrainiene. Cei 24 de militari ucrainieni capturați au fost plasați în arest preventiv pentru 60 de zile și transferați la Moscova. Ieri, fostul avocat al lui Donald Trump a pledat vinovat în ancheta privitoare la implicarea Rusiei în campania electorală de acum 2 ani din Statele Unite. Michael Cohen a recunoscut în instanță că a mințit Congresul în legătură cu un proiect imobiliar din Rusia. Imediat după declarațiile acestuia în fața judecătorilor, președintele american Donald Trump l-a acuzat pe fostul său avocat că a mințit pentru a beneficia de reducerea pedepsei. Sonia Teodoriu. Michael Cohen a luat pe mai toată lumea prin surprindere când s-a prezentat din proprie inițiativă la o instanță din New York. Avocatul a spus, potrivit presei americane, că a indus în eroare în mod intenționat Congresul atunci când a depus mărturie în ancheta referitoare la acțiunile Rusiei. Echipa condusă de procurorul special desemnat Robert Mueller verifică legăturile dintre mai mulți membri ai echipei de campanie a lui Trump și oameni de afaceri sau oficialități din Rusia. Donald Trump a calificat în mai multe rânduri investigațiile pe această temă drept o vânătoare de vrăjitoare. În august, Michael Cohen pledase vinovat într-o altă anchetă judiciară referitoare la legea finanțării campaniilor din Statele Unite. El a spus că ar fi folosit fonduri oficiale pentru a cumpăra tăcerea unor femei care ar fi avut relații intime cu Donald Trump. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. Ioana, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață. Continuăm cu Meteo. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează Meteo la Europa FM. Vreme deosebit de rece astăzi în toate regiunile, geroasă acum dimineața, temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 9 și plus 1 grad, cer acoperit în regiunile extracarpatice, unde trecător și izolat vor fi ninsori slabe sau fulguieli. Vântul va sufla mai tare în sudul Moldovei și al Banatului și în jumătatea de est a Munteniei, cu rafale de 45-55 de km pe oră, dar și pe litoral 60-70 de km pe oră. Frig și în capitală astăzi nu vor fi mai mult de minus 2 grade. Centralele termice Baxi, calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea la Europa FM. 7 și 12 minute sport acum. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Dinamo s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor la handbal masculin după ce a triumfat în Elveția în ultimul meci din grupă, 33-29 cu Vakertun. Bucureștenii au câștigat grupa în urma victoriei de pe terenul ultimei clasate și au reușit astfel o performanță istorică. Amin Banur a fost cel mai bun marcator dinamovist cu 6 goluri. Campioana României a devansat în clasament echipele Wisla Plock, Elverum și Ademar Leon. Doar primele două din grupa de 6 se califică în runda următoare. Beşiktaş Istanbul a câștigat cel mai spectaculos meci din penultima etapă a grupelor Europa League, 3-2 în deplasare la formația norvegiană Sarpsborg. Gazdele conduceau cu 2-0 încă din minutul 6. Turcii au egalat la jumătatea reprizei secunde în interval de numai 4 minute, iar Lens a marcat golul victoriei în minutul 90. Ca urmare, Beşiktaş a urcat pe locul al doilea într-o grupă foarte echilibrată, condusă de Genk și în care se mai află Malmö, cele patru echipe fiind despărțite de câte un singur punct înaintea ultimei etape. Standard Liège cu Răzvan Marin intrat în minutul 43 a învins-o cu 1-0 pe FC Sevilla și a devansat formația spaniolă pe locul al doilea în grupa, al cărei lider este FC Krasnodar. AC Milan a fost condusă pe San Siro cu 2-1 de echipa care a eliminat CFR-ul Dudelange. Însă luxemburghezii au încasat 4 goluri în ultima jumătate de oră și au cedat cu 2-5. Echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonica, a fost învinsă cu 4-0 de Chelsea după ce a jucat în 10 încă din minutul 7. Red Bull Salzburg a învins-o cu 1-0 pe RB Leipzig, iar Glasgow Rangers și Villarreal au remizat 0-0. Scorul rundei a fost făcut de Sporting Lisabona în Azerbaijan, 6-1 cu Karabakh. Domne, noi plecăm la Alba Iulia, mă rog, eu și Vlad astăzi. pentru Ziua Națională. Vlad, te anunț că eu nu prea cred că o să ies din cameră. De ce? Pentru că diseară e CFR cu voluntari de la 8. Iar mâine e FC Viitorul cu Dinamo, tot de la 8. Așa că o să cinezi singur. Băi, ești, tare, tare, ceva în cameră. Adică... Băi, greu, da, și în altă ordine de